أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Evet. Şimdi biz geçen dersimizde dedik ki usul alimleri, usul fıkıh ilmini dedik iki şekilde tanımlamışlardır. Birinci şekil, alimler usulül fıkıh kelimesini bir bütün olarak usulül fıkıh ilminin lakabı ve özel ismi olarak tanımlamışlardır dedik ve o tanımı zikrettik. Bir de dedi ki alimler usul fıkıh ismini kelimesini kendinden oluştuğu cüzlere ayırmışlar. Her bir cüz'ü kendi başına tanımlamışlar. Daha sonra ortaya bir tanım çıkmış. O da ne dedik? Usul kelimesini önce tanımlamışlar. Daha sonra fıkıh kelimesini lugaten ve ıstılahen tanımlamışlar. Şimdi biz bugünkü dersimizde inşallah zaten ezberlediğiniz nazımda da görüyorsunuz. Bugünkü işleyeceğimiz yer وَالْحُكْمُ وَاجِبٌ وَمَنْدُوبٌ وَمَا اُبِيحَ وَالْمَكْرُوهُ مَعْ مَا حَرُمَ Bu مَعْ مَعَ normalde bildiğimiz مَعَ beraberlik ifade eden مَعَ lakin burada مَعْ مَا حَرُمَ demişiz. Niye? Çünkü ta ki şiirin sesi bozulmasın diye. Daha sonra مَعَ السَّحِيحِ مُطْلَقًا وَالْفَاسِدِ مِنْ قَاعِدٍ هَذَانِ اَوْ مِنْ عَابِدِ demiş. Öyleyse bugün dikkat ederseniz metnimizden de diyor ki وَالْحُكْمُ حُكُمْ وَاجِبٌ vaciptir وَمَنْدُوبٌ مَنْدُوبْتُرْ وَمَا اُب۪يحَ ve mübah kılınandır وَالْمَكْرُوهُ مَعْ مَا حَرُمَ haramla beraber mekruhtur. Öyleyse konumuzun başlığı nedir kardeşler? Öyleyse konumuzun başlığı hüküm meselesidir. Hüküm meselesidir. Şimdi biz nazmımıza geçmeden önce öncelikle bizim konuşacağımız mesele şudur. Şimdi hatırlıyorsanız biz bir iki ders önce dedik ki babu usulül fıkhi. Usulül fıkıh babı. Daha sonra ben size orada şöyle bir soru sordum. Dedim ki alimler neden kendi kitaplarını bablara ayırmışlardır? Yani bir bütün olarak hepsini yazıp hiç başlıklara ayırıp bablara ayırmadan değil de neden konulara ayırmışlar? Her bir konuya bir bab ismi koymuşlar dedik. Dedi ki bunun iki tane sebebi var. Değil mi? Hatırlarsınız. Dedik birincisi Kur'an-ı Kerim'e teessü olsun diye. Çünkü Allah Azze ve Celle kendi kitabını bir bütün olarak değil, parça parça, konu konu, cüz cüz, hizip hizip, sure sure. Kitap bizim neyimizdedir? Elimizdedir. Dedik ikincisi ise bablara ayrılmış olan bir konu bazı alimlerin de dediği gibi enşatu lil kari. Kari için daha canlılıktır. Yani bir bütün olan konuların birbirinden ayrılmadığı yazılar okuyucu için zordur, ağırdır, canlı değildir. Ama başlıklar birbirinden ayrıldığı zaman konular farklı başlıkların adı farklı başlıklar altında toplandığı zaman okuyan insan için çok daha kolaydır veya öğrenen insan için çok daha kolaydır. Öyle mi? Öyle. Şimdi bizim bu dakikadan sonra işleyeceğimiz konu, yani hüküm konusu biraz karışıktır. Yani metnin içerisinde açıkça söylemek gerekirse biraz karışıktır. Lakin biz ne yapacağız? Biz Allah'ın izniyle önce aynı Mustalahul Hadis dersinde yaptığımız gibi bu usul fıkıh dersinde de şunu yapacağız. Önce biz sizin kafanızda bir iskelet oluşturacağız. Yani konumuza girmeden önce ben bazı tanımlar, bazı tarifler, bazı taksimatlara gideceğim. Bu bizim beynimizde bir iskelet oluşacak. Daha sonra metni işlediğimiz zaman, yani Emriti'nin nazmını okuduğumuz zaman bu nazımda öğrenmiş olduğumuz belki biraz dağınık bilgiler, yani özellikle muasır kitaplara nispeten daha dağınık olan bilgiler bizim o kafamızdaki düzenli iskeletin altına yerleşecek inşallah. Bu şekilde karışıklık olmayacak. Onun için önce inşallah benim anlattıklarımı, yani kitaptan bağımsız müstakil olarak anlattığımı güzelce hafzedelim, güzelce anlayalım. Sonra nazmın içinde öğrendiğimiz noktaları, faideleri, nükteleri de getirip o öğrendiğimiz iskeletin altına yerleştirelim. Şimdi biz hüküm meselesi dediğimiz zaman direkt ortaya üç tane konu çıkar. Biz hüküm meselesi dediğimiz zaman direkt ortaya üç tane konu çıkar. Bunlar nedir? Birincisi el-hakimu, hakimdir. Öyle değil mi? Yani bu hükmü koyan kimdir? Mesela biz diyoruz ki namazın hükmü vaciptir. Namazı terk edenin hükmü küfürdür. Öyle mi? Tamam, ortada bazı hükümler var ama bu hükmü koyan kimdir? O zaman birinci konumuz nedir? Hüküm meselesinde birinci başlığımız el-hakimu. Hakim olan, hüküm koyan kimdir? İkinci konumuz nedir? İkinci konumuz ise el-hukmu. Hüküm nedir? Yani bu hakimin vermiş olduğu kararlara biz hüküm diyoruz. Bu hüküm nedir? Tanımı nedir? Çeşitleri nelerdir? O zaman ikinci başlığımız nedir? İkinci başlığımız hükümdür. Üçüncüsü ise el-mahkumu aleyhidir. Üçüncü başlığımız ise el-mahkumu aleyhi. El-mahkumu aleyhiden kastımız nedir? Yani hakimin kendisi hakkında hüküm vermiş olduğu insanlar. Yani mükellef. Mükellef kimdir? Üzerine hüküm kılınan, yani biz insanlar demek istiyoruz da. Ne zaman mükellef olur? Ne zaman Allah'ın emir ve yasaklarıyla mükelleftir vesaire? Üçüncü konu da budur. El-mahkumu aleyhi, yani ey el-mükellefu. Tamam, o da mükelleftir. Önce inşallah bu iskeleti güzelce oturtalım kafamıza, bazı şeyleri anlatalım, sonra metnimize geçelim. Veyahut da nazmımıza geçelim. El-hakimu, hakim, bütün İslam ümmetinin icmasıyla, bütün İslam ümmetinin icmasıyla, çağımız müşrikleri müstesna, hakim Allah Azze ve Celle'dir. Hüküm koyan, teşrih yapan, kanun koyan, hükümler kendinden çıkan, emir ve yasaklar belirleyen kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'dir. Bunu söylerken, alimler neye dayanarak bunu söylemişler? Alimler bunu söylerken, Kur'an-ı Kerim'deki çok açık, bariz, sarih olan ayetlere dayanarak söylemişler. Öyle değil mi? Birinci başlığımız el-hakimu huvallahu. Hakim Allah'tır ve bu konuda Müslüman olup da üzerinde ihtilaf olan kesinlikle bir durum söz konusu değildir. Hakim, müşerri', kanun yapan Allah Azze ve Celle'dir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır. Emara ellâ te'budû illâ iyyâh. O size sadece ona ibadet etmenizi emretti. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ İşte bu dost doğru dindir. Lakin insanların çoğu bunu bilmezler. Öyleyse hüküm nedir? وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Siz bir şey üzerinde ihtilaf ederseniz, onun hükmü kime aittir? Onun hükmü Allah Azze ve Celle'ye aittir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ Allah Azze ve Celle hakemdir ve hüküm de nedir? Hüküm de ona aittir. Allah Azze ve Celle hakemdir ve hüküm de nedir? Hüküm de ona aittir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Öyleyse biz diyeceğiz ki birinci başlığımız bizim hüküm meselesinde el-hakimudur. O da zaten bellidir. O da Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'dir. İkinci meselemiz ise hükümdür. İkinci meselemiz ise el-hukmudur. Yani Allah'ın koymuş olduğu kanunlar. O da nedir? El-hukmu. Allah Azze ve Celle'nin koymuş olduğu kanunlar. Hükmün tanımı nedir? Bunun tafsilatları tek tek gelecek. Sadece bir iskelet oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. Hükmün tanımı şudur. خِتَابُ اللّٰهِ bi فِعْلِ الْمُكَلَّف۪ينَ وَيَوْتَ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّف۪ينَ بِالْاِقْتِدَاءِ اَوْ اِتَّخِيرِ اَوْ الْوَضَعِ Allah Azze ve Celle'nin kulların fiillerine taalluk eden talep, muhayyer bırakma veyahut da vada' ile kulların fiilleriyle irtibatlı olan hitabıdır. Tamam? Biz hüküm dediğimiz zaman usul ilminde neyi kastediyoruz? Hitabullahi Allah'ın hitabıdır. El-mutaalliku irtibatlı olan, taalluk eden hitabıdır. Neye? Bifi'lil mükellefine. Mükelleflerin fiillerine. Ne ile alakası olandır? Yani Allah'ın hitabıyla mükelleflerin fiilleri arasındaki taalluk nedir? İrtibat nedir? bil iktidai ya taleptir ev ittehiri veya da Allah azze ve celle onları iki şey arasında muhayyer bırakır ev bil vada'i veya Allah vada' yapar. Yani bir şey bir şeye sebep, bir şey bir şeye engel, bir şey bir şeye şart kılar veyahut da bir şeyin sıhhatini veya fesadını beyan eder. Tamam? Tabi dediğimiz gibi bunları şimdi sadece iskelet oluşturuyoruz. Daha sonra tafsilatını anlatacağız. Şimdi biz ne dedik? Dedik ki hükmün tanımı nedir? Hükmün tanımı budur. Usul ilminde hükmün tanımı budur. Usulcüler şer'i hükmü iki kısma ayırmışlardır. Demişlerdir ki ahkamu teklifiyye eşşer'iyye şer'i teklifi ahkamlar ahkam etteklifiyye eşşer'iyye şer'i ve teklifi ahkamlar ahkam el-vada'iyye eşşer'iyye şer'i ve vada'i olan ahkamlar. Tamam? Hüküm demiş olduğumuz konu yani Allah'ın koymuş olduğu hükümler ikinci başlığımız iki kısma ayrılır. Bir, ahkam etteklifiyye eşşer'iyye. İki, ahkam etteklifiyye el-vada'iyye. Ahkam-ı teklifi dediğimiz teklifi hükümler nelerdir? Teklifi hükümler vacip, mendup, haram, mekruh, bir de mübahtır. Bunlara neden ahkam-ı teklifiye denilmiştir? Çünkü içerisinde mükellef olan bizlere bir külfet vardır. Öyle değil mi? Ya bir şeyi terk ediyoruz, ya bir şeyi yapmak zorundayız mesela. İçerisinde bir külfet vardır. Bu külfet olduğundan dolayı, tafsilatı ileride gelecek zaten. Ne denmiş bunlara? Denmiş ki, vacip, mendup, haram, mekruh, bir de mübah. Bu beşi nedir? Şer'i, teklifi, ahkamdandır. Şer'i, teklifi, ahkamdandır. Evet. Bu cumhur-i ulemanın yanında böyledir. Tamam? Cumhur-i ulema şer'i teklifi ahkamı 5 kısma ayırmıştır. Hanefiler ise Hanefi uleması ise şer'i ve teklifi ahkam 7 kısımdır demişlerdir. Nedir? Farz, vacip, mendup, haram, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh, bir de mübah. Yani o zaman Hanefi uleması ne yaptı da 7 kısım oldu? Farzla vacibi birbirinden ayrı tuttu. Yeni bir şey getirdi. İki, mekruhu da iki kısma ayırdılar. Dediler tahrimi mekruh, bir de tenzihi mekruh. Tamam? O zaman şer'i ve teklifi ahkam cumhur-i ulemanın yanında 5 tanedir. Vacip, mendup, haram, mekruh, bir de ibaha. Hanefi uleması ne yapmıştır? 2 tane daha eklemiştir. Vacip ve mekruh, tahrimen ve tenzihen diye 2 kısma ayırmışlar. Olmuş onların yanında ne? Onların yanında 7 kısım. Neden bunlara teklifi ahkam denmiş dense biri size? Tamam, hükmünü anladık. Bu hükümdür. Şari'in kulların fiillerine taalluk eden hükümleridir bunlar. Vaciptir, mendup falan. Peki niye siz bunlara bir de şer'i ve teklifi ahkam dediniz? Çünkü bunların yapılması, terk edilmesi, işlenmesi, niyet edilmesi falan bunlar hepsi mükellef için içerisinde bir külfet olduğundan, bir meşakkat olduğundan, bir ağırlık olduğundan bunlara şer'i ve teklifi ahkamlar denmiştir. Bir de ahkam-ı vada'iyye vardır. Bir de ne vardır? Ahkam-ı vada'iyye vardır. Ahkam-ı vada'iyye, eşşer'iyye. Ahkam-ı vada'iyye nedir? Ahkam-ı vada'iyye demek, şari'in bir şeyi bir şeye sebep kılmışsa veya bir şeyi bir şeyin şartı kılmışsa veya bir şeyi bir şeyin önünde engel kılmışsa, öyle mi? Veya bir şeyin sahih olması için veya bir şeyin fasit olması için, sahih yani geçerli, ibadetse Allah katında geçerli bir ibadet, muamelatsa yani Allah katında geçerli bir muamelat, fasit ise Allah katında geçersiz bir ibadet, Allah katında geçersiz bir muamelat demektir. Buna ne diyoruz? Buna vada'i ahkam diyoruz. Vada'i ahkam. O zaman kaç kısım oldu? 5 kısım. Sebep, şart, mani', öyle mi yani? Engel, mani', bir de sıhhat, bir de ne var arkadaşlar? Bir de fesat. Tamam. Sıhhat, bir de ne var? Sıhhatla beraber bir de fesat var. Bu da nedir? Şer'i, vada'i, ahkamdır. O zaman ne yaptık? Şimdi iskeletimizi kuruyoruz kafamızda değil. Bir, hakim. Allah Azze ve Celle. İki, hüküm. Hüküm iki kısma ayrılır. Şer'i teklifi ahkam. Altına hemen bir çizgi daha çiziyoruz. Cumhurun görüşü 5, Hanefilerin görüşü 7. Bir de ne var? Bir de vada'i ahkam var. Vada'i ahkam. O da nedir? Sebep, şart, mani'. Bir de nedir? Sebep, şart, mani', sıhhat ve fesattır. Buraya kadar güzel. Dedik hüküm meselesinde üçüncü başlığımız nedir? Hüküm meselesinde üçüncü başlığımız el-mahkumu aleyhidir. Yani üzerine hüküm kılınan insandır. O da nedir? Mükelleftir. Yani biziz. Öyle mi? Mükelleften kastımız nedir? Mükelleften bizim kastettiğimiz şey şudur. Mükellef demek, mükellef demek kişinin akıl ve baliğ olup teklife engel durumlardan selim olmasıdır. Mükellef demek nedir? Kişinin akıl ve baliğ olup, yani hem akıllı olacak, aklında bir sorun olmayacak, hem de bu akıl mutlak bir akıl değil. Ne olacak? Buluğ çağına erecek olan bir akıl olacak ki bu mükellef olsun, yaptığı fiiller şeriat nezdinde ne yapsın? Değerlendirilebilsin, yargılanabilsin. Bir de teklife engel durumlardan da ne olacak? Selim olacak. Yani uzak olacak, yani beri olacak. Öyleyse üçüncüsü ise nedir? Üçüncüsü ise mahkum aleyhidir. Yani mükelleftir. Şimdi biz zaten mükellefin tanımını yaptığımız anda, mükellefin tanımını yaptığımız anda üçüncü başlığımız da anlaşıldı değil mi? Ortaya hemen şöyle bir soru çıkıyor. Peki aklı olup da buluğa ermeyenlerin durumu ne olacak? İki, aklı olup buluğa erip lakin teklifin önündeki engel diye tanımda zikretmiş olduğumuz şeyler nelerdir? Öyle değil mi? Öyleyse bakın. Bir insanın mükellef olması demek, teklife ehil olması demektir. Öyle mi? Yani söylediği sözlerin, yaptığı fiil ve tasarrufların şeriat nazarında kabul veya ret edilebilmesi, kişinin onlar ile yargılanabilmesi demektir. Buna ne diyoruz? Buna ehliyet diyoruz. Yani kişinin mükellefliğe ehil olması. Kendinde teklif ehliyetini bulundurması diyoruz. Bir insanın iki tane ehliyeti vardır. Bir insanın iki tane ehliyeti vardır. Birincisi ehliyetül vücubtur. Birincisi nedir? Ehliyetül vücubtur. İkincisi nedir? İkincisi ise ehliyetül edadır. Birincisi vücub ehliyeti, ikincisi eda ehliyetidir. Tamam? Birincisi vücub ehliyetidir, ikincisi eda ehliyetidir. Vücub ehliyeti ne demektir? Dedik birincisi vücub ehliyetidir, ikincisi eda ehliyetidir. Şimdi vücub ehliyetini anlatacağız. Vücub ehliyeti kişinin lehine ve aleyhine olan haklara salahiyetidir. Yani bizim lehimizde ve aleyhimizde şeriatın bize tanımış olduğu bazı haklarımız var. Öyle değil mi? Lehimizde ve aleyhimizde. Mesela diyelim biz şeriatın koyduğu bir yasağı çiğnediğimiz zaman bu bizim aleyhimizde bir bunun bir hükmü var. Öyle değil mi? Bir de bizim lehimize bazı hükümler var. Mesela biri öldüğünde biz ondan miras alıyoruz. Öyle değil mi? Bir alışveriş yaptığımızda karşı taraftan ki bir fayda menfaat bize geçiyor. Mesela işte kişinin lehine ve aleyhine bir takım hükümler var ya. Kişinin bu lehine ve aleyhine hükümlere salahiyetinin olması, yani bu hükümlere uygun hale gelmesine ne deniyor? Ehliyetül vücub deniyor birincisi. Ehliyetül vücub iki kısımdır. Bir, nakıs ehliyeti vücub. Bir de kamil ehliyeti vücub. Bir, nakıs ehliyeti vücub. İki, kamil ehliyeti vücub. Nakıs ehliyeti vücub ne demektir? Nakıs ehliyeti vücub şu demektir. Kişinin annesinin karnına cenin olarak düşmesi demektir. Tamam? Bir çocuk annesinin karnındaysa onun vücub ehliyeti meydana gelmiştir. Ama ne değildir? Kamil değildir. Nakıstır. Niye kamil değildir? Çünkü doğmama ihtimali var. Annesinin karnında ölme ihtimali var. Annesinin düşük yapma ihtimali var. Doğarken ölme ihtimali var. Öyle mi? O zaman daha annesinin karnındayken vücub ehliyeti vardır ama dünyaya gelmediği için ne değildir? Kamil değildir. Şimdi mesela diyeceksin bunun ne hakkı var ki? Örneğin diyelim bunun babası bu annesinin karnındayken öldü. Bu çocuk mirasta hak sahibi midir? Hak sahibidir tabii ki. Peki bu çocuğun mirastaki hak sahipliği ne ile geldi meydana? Annesinin karnında bir cenin oluşuyla. Öyle değil mi? Annesinin karnında bir çocuğun varlığı mirasta insanların ne yapmasına? Bir hakkı, bir payı ayırmasına sebep oluyor. Bak çocuğun lehine, onun faydasına olan bir hüküm çocuk için ne yapıyor? İşliyor. O zaman nedir? Demek ki çocuğun bu ehliyeti var. Ama tam kesin de değil. Tam kesin olmadığı için nedir? Tam kesin olmadığı için nakıstır. Ama dünyaya geldiği anda mesela diyelim dedesi dedi ki ben bu yeni doğan çocuğuma bu binayı hibe ediyorum. Örneğin. Çocuk bunu kabul ediyor mu? Reddetmeye yani. Çocuk ne anlar bina nedir? Ne anlar çocuğu mesela 20 sene sonra bekleyen büyük servetin ne olduğunu? Öyle mi? Belki çocuğa kibrit versen kendi binasını çakar yakar. Çocuk o kadar normalde şeyden uzaktır. Tekliften uzaktır. Ama nedir? Biri ona hibe ettiği zaman o bu hibeyi almaya hak kazanıyor. O mal artık onundur. O mal artık nedir? O mal artık onundur. He, güzel. Peki bu malın ona olması, bu hakkın onun için sabit olması neyle oluştu? Çocuğun doğmasıyla, dünyaya gelmesiyle oluştu. Öyle mi? Anne karnındayken de olur bu. Ama anne karnında daha henüz doğması tam kesin olmadığı için vücub ehliyeti yani onun hakkında aleyhinde ve lehinde bazı hükümlerin sabit olması vücub ehliyeti dediğimiz nakıstır. Daha tam çünkü doğup doğmayacağı belli değildir. Ama dünyaya geldiği anda nedir? Dünyaya geldiği anda ne olmuştur? Artık bu ehliyet onun için kamil bir ehliyet olmuştur. Artık bu ehliyet onun için kamil bir ehliyet olmuştur. Evet. Evet. Daha sonra çocuk büyür. Öyle mi? Çocuk büyüdükçe bu defa eda ehliyeti demiş olduğumuz ehliyete sahip olur. Eda ehliyeti. Eda ehliyeti nedir? Eda ehliyeti yani kişinin yaptığı fiillerin şeriat nezdinde geçerli olup olmamasıdır. Yaptığı tasarrufların, yaptığı ibadetlerin, yaptığı muamelatların şeriat nezdinde sahih olup olmamasıdır, tamam? Bu ehliyet yani eda ehliyeti dediğimiz ehliyet bak vücub ehliyeti neydi? Kişinin lehine ve aleyhine olan hakların kendisine sabit kılan ehliyetti. Öyle mi? Eda ehliyeti nedir? Eda ehliyeti teklife daha yakın olan bir şeydir değil mi? Hatta bizzat teklifin kendisidir. Yani kişinin yaptığı fiil ve eylemlerin şeriat nazarında onun ile yargılanabiliyor olmasıdır. Kişinin işte bu ehliyet yine iki kısımdır. Ehliyetul edai nakisaten, ehliyetul edai kamileten. Yani nakıs eda ehliyeti, kamil eda ehliyeti. Nakıs eda ehliyetinden kastımız nedir? Kişinin mümeyyezlik çağından başlayıp buluğ çağına kadar olan devresidir. Nakıs eda ehliyeti kişinin mümeyyezlik çağından başlayıp buluğ çağına kadar olan dönemidir. Mesela çocuklar 7-8 yaşına geldikleri zaman mümeyyizden kasıt nedir? İyi ile kötüyü artık birbirinden ayırt edebilendir. Tam manasıyla olmasa bile neyin zarar, neyin fayda veya maht zarar yani %100 zarar, %100 fayda olan şeyleri artık çocuğun birbirinden ne yapmasıdır? Çocuğun birbirinden ayırt ediyor olabilmesidir. Hatta biz çocukken mesela çocuğun mümeyyiz olup olmadığını anlayabilmek için şöyle bir soru yöneltirlerdi. Şeker mi daha tatlıdır, para mı daha tatlıdır diye. Çocuklara soruyorlar. Şeker mi daha tatlıdır, para mı daha tatlıdır? Çocuk eğer para daha tatlı derse mümeyyiz olmuş demektir. Bizim yaşadığımız bölge yani Güneydoğu Anadolu bölgesi Şafii olduğu için Şafii mezhebinde de işte erkeğin kadının yabancı bir erkeğe değmesi abdesti bozuyor ya. Şimdi çocuk mümeyyiz oldu mu artık ona değdiği zaman abdesti bozar kabul ediyorlar. Mümeyyiz olmadı mı yani o yaşın altında oldu mu kadın değse de abdest bozulmuyor. Onun için bu kadınlar için çok ciddi bir mesele. Yani hani bir çocuğun mümeyyiz olup olmaması kadınlar da böyle bir şey geliştirmişler. Yani çocuklara soruyorlar diyorlar işte para mı daha tatlıdır yoksa şeker mi daha tatlıdır? Çocuk şayet derse para daha tatlıdır tamam bu mümeyyiz olmuş artık kadınlar için baş belası. Yani kadınlar buna dokunmuyorlar ki abdestleri bozulmasın. Ama yok, eğer diyelim çocuk hala şeker daha tatlıdır diyorsa, demek ki bu çocuk mümeyyiz olmamıştır. Elleri değse de abdestleri kırılmıyor veya bozulmuyor onlara göre. Yani veyahut da takip etmiş oldukları mezhebe göre. Evet. Şimdi onun için ehliyetul eda nakıs hali nedir? Kişinin mümeyyizlik halinden, iyi ile kötüyü ayırt ettiği halden buluğ çağına kadar olan kısımdır. Bu zamanda çocuğun tasarrufları ne olacak? Yani bu çocuk diyelim ki bir alışveriş yaptı. Kendi parasıyla, kendine ait olan bir şeyle. Mesela örnek veriyorum. Diyelim dedik ya, bu bebekken ehliyetul vücub sahibiyken dedesi tuttu buna bir tane bina hibe etti. Bu da 8-9 yaşında tuttu bu binayı bir tane emlakçıya sattı. Tabii şimdi diyeceksin satamaz ki. Yani bizim günümüzde satamaz. Günümüzü konuşmuyoruz. Yani Allah'ın ahkamının geçerli olduğu bir toplumu örnek veriyoruz. Diyelim ki dedi ki şeydir. Ben bu binayı sattım. Şimdi bu çocukta tamam ehliyet var. Yani eda ehliyeti, teklif ehliyeti var ama henüz ne değil? Tam değil, nakıs. Neden? Tam olabilmesi için buluğa ermesi lazım. Bu çocuk diyelim ki bunu sattı. Bu ne olacak? Veya bu çocuk diyelim ki parası var, miras kalmış, dedi ki ben hac yapacağım. Gitti hac yaptı mesela. Bu hac geçerli midir, değil midir? Bu diyelim bu yaşta yapmış olduğu hac mesela. Daha sonra buluğa erdiğinde tekrardan üzerine farz olan hacı yerine getirmek zorunda mıdır? Yoksa o zamanda yapmış olduğu hac onun için geçerli midir? Mesela vesaire. O zaman alimler ehliyetül eda nakıs iken çocuğu iki kısma ayırıyorlar. Allah'ın hakkına taalluk eden tasarrufları ve kulların hakkına taalluk eden tasarrufları. Tamam? Allah'ın hakkına taalluk eden tasarrufu nedir? İşte namazdır, haçtır, öyle değil mi? Bu tip şeylerdir. Allah'ın hakkına taalluk eden tasarrufları, infaktır vesaire, şudur budur. Diyorlar ki bu yaşta çocuğun yapmış oldukları sahihtir. Öyle mi? Ama çocuk bununla mükellef değildir. Yani yapmasa da çocuğa bir belası yoktur. Bir ukubeti, bir cezası yoktur. Ama çocuk yaptığı zaman bunlar çocuktan nedir? Çocuk yaptığı zaman bunlar çocuktan sahihtir ve çocuktan kabul edilir diyorlar. Anlaşıldı? Mesela diyelim ki çocuk hac yaptı. Bunun delili nedir? Hani sahih rivayette olduğu gibi kadın çocuğunu kaldırıyor veda hacında peygamberimize gösteriyor. Diyor ki ya Muhammed eli hâzâ haccun, bunun için hac var mıdır? O da diyor na'am ve leki ecrun. Yani onun için hac vardır, senin için de ecir vardır. Sen onu getirip burada hac yaptırıp yanında gezdirip bakımıyla ilgilendiğin için ne vardır? Vardır. Yine hatırlıyorsanız biz fıkıh dersinde namaz bölümünde neyi görmüştük? Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyordu? Çocuklarınız, sünenlerde varit olan bir hadise, 7 yaşındayken onlara namazı emrediniz. Demek ki çocuk o yaştayken yapmış olduğu nedir? Yapmış olduğu ibadetler onun için geçerlidir. Tamam. Ama yapmasa bir şey olur mu? Yapmasa bir şey olmaz. Niye? Henüz daha tam mükellef değildir. Bu nedir? Allah'ın hakkına taalluk eden mükellefin kullarıdır. Kul hakkına gelince, kul hakkına taalluk eden hükümlere gelince, Şafii uleması mümeyyiz olan çocuğun bu devirde yapmış olduğu tasarrufların hepsinin batıl olduğunu söylemişler. Çünkü demişler henüz buluğa ermediği için tasarrufları onun hakkında ne değildir? Tasarrufları onun hakkında geçerli değildir. Ondan dolayı batıldır. Mesela diyelim sizin 9 yaşınızda bir çocuğunuz var. Misal bir gün geldi, siz ona bir hediye almışsınız. Bir telefon hediye ettiniz mesela. Baba dedi ben telefonu götürdüm şeye sattım. Telefoncuya sattım mesela. Şafii ulemasına göre bu bey batıldır. Niye? Çünkü bu çocuktur ve henüz tasarrufları yerine gelmemiş. Yani o telefon karşıdaki telefoncunun mülküne geçmez. Telefoncunun parası da çocuğun mülküne ne yapmaz? Geçmez. Tekrardan geri iade edilmesi lazımdır. Batıl demek nedir? Batıl demek budur. Tamam? Veya diyelim çocuk gitti sizin adınıza bir şey satın aldı. Mesela sizde bundan haberiniz yoksa tabii. Şafii ulemasına göre bu nedir? Bu batıldır. Neden? Çünkü bu çocuk ne yapmamıştır? Çünkü bu çocuk ehliyet mahallinde olan bir insan değildir. Ehliyet mahallinde olan bir insan değildir. Evet. Hanefi uleması ise kul hakkına taalluk eden ve çocuğun buluğa ermeden, yani ehliyetül edanın nakıs olduğu zamanda yapmış olduğu fiilleri, Hanefi uleması ise şey yapmıştır. Hanefi uleması ise kısımlara ayırmıştır. Tamam? Demiştir ki Hanefi uleması, bir çay. Hanefi uleması demiştir ki bir, mahd fayda olan fiiller, yani %100 fayda olanlar, %100 fayda olan fiiller. Bunlar nedir demişlerdir? Bunlar geçerlidir demişler. Yani bir çocuk diyelim ki aldı, telefonu sattı, karşılığında para aldı. Fayda, yani %100 fayda, çocuk kâr etmiş. Mesela 100 milyonluk telefonu 250 milyona satmış. Tamam? %100 ne var burada? Fayda var. Bu demişler geçerlidir. %100 zarar. Çocuk diyelim kandırıldı. Bu geçersizdir demişler. Fayda ile zarar arasında dönenler. Üçüncü kısım ise fayda ile zarar arasında dönenler. Mesela diyelim çocuk bir alışveriş yaptı ve yapmış olduğu bu alışveriş de yani normal piyasada bildiğimiz alışveriş türünden bir alışveriş. Faydası da var, zararı da olabilir. Bu tip durumlarda ise alimler demişler ki velisinin icazetine bağlıdır. Şayet velisi çocuğa icazet verirse, dese ki tamam geçerlidir, geçerlidir. Dese ki geçerli değildir, geçerli değildir demişler. Tamam? İki kısma ayırmışlar. Ehliyetul edai kamileten ise insanın buluğa ermesidir. Yani insan buluk çağına erdiği zaman teklife engel durumlardan biri de söz konusu değilse, ittifakla yaptığı bütün ibadetler, söylediği bütün sözler, yaptığı bütün tasarruflar şeriat nazarında nedir? Şeriat nazarında geçerlidir. Tamam? Şeriat nazarında geçerlidir. Buna da ne diyoruz? Ehliyetul edai kamileten. Buraya kadar inşallah bu anlaşıldı. Tamam. İskeleti tekrarlıyorum. Hakim Allah'tır. Hüküm iki kısımdır. Teklifi ahkam, bir de vada'i ahkam. Teklifi ahkam cumhurun yanında 5 kısımdır. Hanefilerin yanında nedir? 7 kısımdır. Vada'i ahkam ise 5 kısımdır. Tamam? Daha sonra mahkum aleyhi, yani mükellef. Mükellef nedir? Mükellef teklife ehliyeti olandır. Ehliyet nedir? 2 kısımdır. Vücub ehliyeti, bir de eda ehliyeti. Vücub ehliyeti iki kısımdır. Değil mi? Kişinin lehine ve aleyhine sabit olan haklar iki kısımdır. Nakıs olduğu zaman anne karnındayken, kamil olduğu zaman dünyaya geldiği zaman. Ehliyetul eda ise iki kısımdır. Nakıseten eksik olduğu zaman, kişi mümeyyiz olduğu zaman, bir de ne? Bir de kamileten kişi artık buluğ çağına erdiği zaman. Evet. Şimdi kişi bazen buluğ çağına erir. Yani el-aqilul baligu olur. Tamam? Akıl ve balık olmasındaki kasıt nedir? Kişinin Allah Azze ve Celle'nin hitabını anlayabiliyor olmasıdır. Öyle mi? Yani biri size sorsa dese ki mesela mükellefteki bu akıl ve buluğdan kasıt nedir? Kişinin Allah'ın kendisine yönetmiş olduğu hitabı anlıyor olmasıdır. Tamam? Anlıyor olmasıdır. Güzel. Lakin bazen insan akıl da olur, balık da olur ama kişinin mükellef olmasına, yani söylediği söz ve yaptığı fiillerden dolayı yargılanıyor olmasının önünde bir takım engeller olur. İşte bu engellere alimler ne demişler? Avaridul ehliye demişler. Avaridul ehliye. Yani avaridul ehliye demek, birazdan zikredeceklerimizden herhangi biri bulunduğu zaman kişi buluğ çağına gelmiş olsa bile ama ne değildir? Mükellef değildir. Yani Allah katında sorumlu değildir. Tamam? Alimler teklife engel olan durumları anlatırken biz dedik ki kişi neyle mükellef oluyor? Akılla. Öyle mi? Akıl kemale erdiğinde kişi ne oluyor? Mükellef oluyor. Ne yönüyle mükellef oluyor? Allah Azze ve Celle'nin hitabını anlayabiliyor olma yönüyle mükellef oluyor. Öyle mi? O zaman avaridul ehliye nedir? Kişinin aklını, anlayışını, fiili yapmak için kendinde bulunan iradesini engelleyen şeylerdir. Tamam? Avaridul ehliye nedir? Kişinin aklını, anlayışını vesaire anlamasını, fehmetmesini önünde engel olan şeylere avaridul ehliye diyoruz. Bunlardan biri olduğu zaman kişi nedir? Bunlardan biri olduğu zaman kişi sorumlu değildir. Yanlış yapsa da, Allah'ın hükmüne muhalefet etse de kişi onun ile Allah katında ne yapmaz? Yargılanmaz. Bu da Allah'ın neyindendir? Allah'ın rahmetinden, Allah'ın lütfundandır. Tamam. Lakin bazı şeyler vardır. Aklı örtmesine rağmen, aklı kapatmasına rağmen insanın anlamasının önünde engel olmasına rağmen bu insanın Allah katında yargılanmasının önünde bir engel değildir. Öyle mi? Öyleyse avaridul ehliyeyi alimler iki kısma ayırmışlardır. Avaridul ehliyeyi alimler iki kısma ayırmışlardır. Demişlerdi ki bir, semavi olan engeller, yani semavi olup da teklife engel olan durumlar. İki, kesbi olup da teklife engel olan durumlar. İkincisi nedir? İkincisi, kesbi olup da teklife engel olan durumlar. Güzel. Semavi engel ne demektir? Kişinin oluşmasında hiçbir payının olmadığı, direkt Allah Azze ve Celle'den olan engellerdir. Semavi engeller. Tamam? Semavi engeller. Yani mesela örnek vereceğiz zaten buna. Delilik. Yani bir adam 30 yaşına da gelse, hani buluğ çağını geçmiş olsa bile, buluğa erse bile, delilik kişinin Allah'ın hitabını anlamasının önünde bir engeldir. O zaman doğal olarak insanın mükellef olmasına da bir engeldir. Kimse deli olmak ister mi? Kimse deli olarak doğmasında kimsenin bir etkisi var mıdır? Yoktur. Delilik Allah'ın insan için yazmış olduğu bir durumdur. Bak bu nedir? Semavidir. İnsanın hiçbir kesbi olmayan, insanın oluşma sürecinde hiçbir etkisinin olmadığı şeylere semavi engeller diyoruz. Tamam? Bir de ne vardır bununla beraber? Bir de kesbi engeller vardır. Kesbi engeller vardır. Kesbi engeller de nedir? Mesela sarhoşluk. İnsana aklını da örter. Öyle mi? İnsanın anlayışını da engeller. Adam diyelim kendi gitti içki içti. Sonra içki içtikten sonra da tuttu mesela Allah Azze ve Celle'ye küfretti. Örneğin. Bu adam nedir? Kafirdir. Neden kafirdir? Bak. Oysa aklı yerinde değil. Aklının yerinde olmamasını kendisi yaptı ama. Öyle mi? Yani kesbi bir engel. Bu engel, şu an kendinde bulunan engel nedir? Kendinde bulunan bir engel, kesbi olan bir engeldir. Kesbi olan bir engeldir. Tamam. O zaman her aklı götüren veyahut da her insanın mesela diyelim işte teklifin şartlarından biri nedir? Kişi Allah Azze ve Celle'nin hitabını ne yapacak? Bilecek. Diyelim adam Allah Azze ve Celle'nin hitabını bilmiyor. Mesela bir ayet-i kerimeyi duymamış. Ayet diyor namaz kılın ama adam namaz kılmıyor mesela. Öyle mi? Bu adam namaz kılmamanın cezasını alabilmesi için, yani bu yanlışıyla, bu muhalefetiyle yargılanabiliyor olmasındaki sebep nedir? Cehaletidir. Adama sorduğunda diyor ben ve akimus salat diye bir ayet ben duymamışım ömrümde. Namaz kılın diye bir şey duymamışım. Bak alimler fıkıh kitaplarında ne diyorlar? Eğer diyorlar yeni İslam'a girmişse, yeni İslam'a girmişse veya dağ başında yaşıyorsa bu cehaleti onun için mazerettir. Niye? Çünkü henüz daha cehaleti kesbi de değildir. Nedir? Semavidir. Adam yeni Müslüman olmuş insan Müslüman olduğu anda bütün İslam'ı duyamaz ki. Öyle mi? İki, adam dağ başında yaşamış. Tamam bilmiyor ama adam. Adamın bilmemesi de kendi yaptığı bir şey yok. Dağ başına Allah'ın namaz emri ulaşmamış. Adam ne yapsın? Öyle mi? Bak alimlerin söylemiş olduğu söz nereye çıktı? Semavi, cehalet semavi olduğu zaman adam aklında ne oldu? Engel oldu. Ama adam diyelim İslam toplumunda Müslümanların içinde yaşıyor. Herkes gece gündüz namaz kılıyor. Mesela adam dedi ki ben namaz kılmayı bilmiyorum. İttifakla bu adamın sözü bilmiyorum sözü ne değildir? Mazeret değildir. Bakın aynı cehalet adamın kendi kesbi olduğu zaman adam gerçekten bilmiyor olabilir ha. Yani İslam toplumunda yaşayıp da gerçekten bilmiyor olabilir örneğin. Ama İslam bunu kabul etmiyor. Neden? Çünkü bu kesbidir. İsteseydi öğrenebilirdi. İslam bu cehaleti ne yapmıyor? Mesela mazeret kabul etmiyor. Ama eğer gerçekten yeni Müslüman olmuş, dağ başında yaşamış hani hep alimlerin sözlerinde okuyoruz ya. Bazıları da hemen bu sözlere yapışıp getiriyorlar. Oo diyorlar bütün müşrikler artık mazurdur. Hatta şirk çok güzeldir çünkü cahildirler. Bilmiyorlar ne de olsa. Diyorlar ya alimlerin sözünü anlamadıklarından. Usulden bir şey bilmediklerinden dolayıdır. Oysa usule inmiş olsalar alimler elbette ki teklife engel durumları kabul etmişler, gözetmişler. Allah gözettikten sonra alimler nasıl gözetmesin? Öyle değil mi? Ama ne şartıyla? Ama semavi olup kesbi olmamak kaydıyla. Kesbi olduğu zaman nedir? Elinde Kur'an olan, elinde sünnet olan, kendince İslam dediğinde mangalda kül bırakmayan, cennetten her gün kendince arsalar satın alan insanlar için bu ne değildir? Bu geçerli olan bir durum değildir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki eğer engel, mesela semavi engel nedir? Delilik. Öyle mi? Çocukluk mesela, uyku mesela, unutkanlık mesela. Öyle değil mi? Çünkü İslam unutmayı mesela semavi engellerden saymış. Öyle mi? Ondan sonra mesela ne gibi? Diyelim ki aklın olgunlaşmaması. Yani ateh demiş olduğu o denilen. Yani deli de değil ama akıllı da değil. İkisinin ortasındaki durum mesela vesaire. Bunlar nedir? Bunlar hepsi mesela şeydir, semavi engellerdir ve bunlar kişinin hakkında geçerlidir. Ama bir de ne vardır? Kesbi engeller vardır. Aklı örter, fehmi örter, ilmi ortadan kaldırır. Ama ne değildir? Ama İslam nezdinde geçerli değildir. Ve alimlerin özellikle mesela şimdi bu çok önemli bir meseledir. Yani bu avaridul ehliye meselesi çok önemli bir meseledir. Niye? Çünkü adam sizin hakkınıza tecavüz etmiyor ki, karşınızdaki adam. Siz diyesiniz ya bir şey olmaz. Ehliyeti geçerli olsun olmasın. Allah affetme yetkisini bana vermiş, ben bu adamı affettim mesela. Tamam. Adam diyelim sizin malınızı çaldı. Ortada teklife engel bir durum var mı yok mu onu konuşuyoruz mesela. Tartıştık. Bu kesbi midir, semavi midir vesaire. Çok da mühim değil. Affet gitsin. Öyle mi? Ama adam Allah Azze ve Celle'nin hakkına geçiyor mesela diyelim. Namaz kılmıyor. Şirk koşuyor Allah Azze ve Celle'ye mesela. Öyle değil mi? Zina yapıyor mesela adam. Fuhşu ve fuhşiyatı yeryüzüne yayıyor. Yeryüzünü fesada veriyor mesela. Örnek veriyorum. Toplumun hakkına girmekle Allah'ın hakkına giriyor. Böyle bir adamın mükellef midir? Teklife engel bir durum söz konusu mudur? Gibi bir şeyin tespiti ciddi anlamda nedir? Ciddi anlamda önemlidir. Ciddi anlamda önemlidir. Neden? Çünkü söz konusu Allah Azze ve Celle'nin hakkına ve hukukuna geçmektir. Ondan dolayı rastgele davranmamak gerekir. Rastgele davranmamak gerekir. Bir de Allah kendi ahkamına muhalif olanlar için yeni yeni hükümler getirmiş. Öyle mi? Yani Allah Azze ve Celle kendi ahkamına muhalif davranan insanlara bir takım isimler vermiş. Kafir demiş, müşrik demiş, öyle mi? Fasık demiş, mübtedi demiş. Mesela şeriat, şeriata muhalefet edenlere, şer'i ahkama muhalefet edenlere bir takım neler vermiş? İsimler vermiş. Ve bu isimlere binaen de bir takım hükümler vermiş. Yani kafire ait bir takım hükümler var. Kafirle yapılması gereken bir muamele var. Mübtedi ile yapılması gereken bir muamele var. Adil Müslümanla yapılması gereken bir muamele, fasık Müslümanla yapılması gereken bir muamele var. Öyle mi? Siz bu adam Allah'ın emrine muhalefet ediyor ama bu ismi almasında veya bu hükmü almasında teklife engel durumlar geçerlidir dediğiniz zaman Allah'ın koyduğu isimleri veya Allah'ın koyduğu hükümleri ne yapabiliyorsunuz? Değiştirebiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Ondan dolayı nedir? Bu mesele tehlikelidir. Yani insan avaridul ehliye meselesini güzel anlamalı, güzel anlamalıdır ve güzel bir şekilde de ne yapmalıdır? Güzel bir şekilde de tatbik etmelidir. Hele özellikle bunu alimler adına yapıyorsa, alimlerin bazı taksimatları, bazı sözleri adına yazıyorsa, öyleyse alimlerin usulde bu konuyu nasıl usullendirdiğini önce anlaması lazım ki muayyen bir konuda alimin vermiş olduğu fetvayı usulüne döndersin ve usulünde hangi başlığın altına girdiğini ne yapsın? Görebilsin. Evet. Şimdi biz bu konuyu niye anlattık? Tekrar son olarak zikrediyorum inşallah. Biz dedi ki bu konuyu şundan dolayı anlattık. Dedi ki hüküm, hakim ve mahkum aleyhi meselesi usulün ve bizim de şu an işliyor olduğumuz varakat nazmının konusudur. Konularındandır. Tamam? Lakin dağınık bir şekilde anlatılmıştır. Dağınık anlatıldığı için de talebenin anlamasının önünde bir engel vardır. Dağınık anlatıldığı için talebenin anlamasının önünde engel vardır. Yani tam anlayamayabilir, karıştırabilir. Önce ben konulara geçmeden önce kafamızda oluşabilmesi için bir iskelet verdim. Hüküm, hakim ve mahkum aleyhi konusunda bir iskelet çizdim. Bundan sonra dağınık olarak metinde anlatılan bu bilgileri bu iskeletin altına yerleştirip düzenli bir tertipli bir bilgi haline getirebilirsiniz. Zaten daha önce şu an bunu anlatmama gerek yoktur. Tertipli ve düzenli bilgiyle dağınık ve tertipsiz bilginin arasındaki farkı, düzenli bilginin ne kadar önemli olduğunu daha önce defaaten farklı farklı münasebetlerle hep beraber anlatmış olduk. Şu dakikadan sonra bu anlattıklarımızı tek tek tek tafsilatına gideceğiz artık. Hüküm dedik ya, hükmü tanımladık. Tanımı nedir? Tanımın içindeki parçacıklar nelerdir? Ne anlama gelir? Vacip nedir? Vacibin kısımları nelerdir? Vaciple ilgili ihtilaf nedir? Artık tek tek konuların tafsilatına gireceğiz. Ama önce iskeletimizi kafamızda güzelce ne yapalım? İskeletimizi kafamızda güzelce oturtalım inşallah. Tamam? وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ